Nincs mese! Úgy látszik, a mesék kora lejárt. Pedig emlékeztek, hogy mennyi szép mesét mondtak nekünk. Mese az aranytojás tojó tyúkról, akit nem szabad megenni. Hát ma már nem esszük meg az ilyen meséket. Mert ma már tudjuk, az aranyat nem a tyúk tolja, hanem akkor lesz aranyunk, ha mi toljuk előtérbe a munkát. Mert ma már nincs mese, és tulajdonképpen már nincs is kinek mesélni, hát a gyerekek hiszik el a meséket. Például hallottam a múltkor, amikor egy aranyos kisfiú, olyan 4 év körüli, azt kérdezi a fiatal apukájától, hogy mondd, papa, biztos, hogy te vagy az én apukám? Persze, hogy biztos. Mondd, apuka, én tulajdonképpen hogy jöttem a világra? Hogy hát természetesen a gólya hozott. Igen? És mondd, papa, te már láttad a mamát levetkőzve? Persze, hogy láttam. Hát akkor nem vagy normális. És te a gólyának csinálsz gyereke? Ágyban vagy már? Már újságot sem olvashat nyugodtan az ember fia. Apu! Tessék! Apu, takar be, légy szíves! Takar be magad egyedül, most dolgozom, drágám! Apu, de én azt szeretném, hogy te takar be! Jaj, édes Istenem, betakarjuk a kislányt, és alszik szépen, adom egy dolgozni. Tessék, te miért nem mesélsz nekem el alvás előtt? Mi van, kislányom? Te sohasem mesélsz nekem. Más gyereknek mesél a papája, te miért nem mesélsz? Drága kislány, én annyit dolgozom, hogy neked jobb legyen. Én egy újságot nem érek rá elolvasni, a tévét is csak te nézed egyedül. Apu, mesélj, kérlek. Édes kislány, dolgozom, majd holnap mesélj. Apu, mesélj, kérlek. Tudod, hogy nagyon szeretem a mesét. Na jó, mesélek, de aztán akkor... Jaj, de jó. Melyik mesét meséljen? Nézzük csak. Azt mondja, hogy azt mondja. Hol volt, hol nem volt. Most miről mesélsz, apu, a téli gyümölcsellátásról? Mi van? Azt már elmesélte a mester Ákos bácsi a hírháttérben. Mi? Hát, hogy hol volt banán, hol nem volt banán. És ezzel jövőre változtatni kell. Édes is, az teljesen más. Minden mese úgy kezdődik, hogy hol volt, hol nem volt. Tudom, és úgy folytatódik, de jövőre lesz elég. Csendben maradsz, hogy nem mesélek tovább. Mesélj. Mesélek, de egy másik mesét nézzünk. Ne szólj közbe, jó? Mesélek neked a szegény ember legkisebb fiáról. Jó, apu, mesélj a szegény ember legkisebb fiáról. Édes kislányom, arról mesélek a szegény ember legkisebb fiáról. Hol volt, hol nem volt, ne szólj közbe. Egyszer volt egy favágó, és annak 7 fia. Hát a legkisebb fiú egyszer csak elhatározta, hogy elindul szerencsét próbálni. Ment, mendegélt. 7 országon át bekopogott, 7x7 ajtón, hát mindig csak azt kapta. Fel is út, le is út, menj Isten hírével, amerre a part szakad. A legkisebb fiú nem szomorodott el, ajkáról nem tűnt el az aranyos mosoly. És mit gondolsz, Böbike? Hogy hívták ezt a legkisebb fiút? Jászer Arafát! Csönke! Hogy jut ilyes az eszedbe? Te mondtad. Mit mondtam én? Hát megy mendegél, hetet-hét országon át, le is út, fel is út, menj is te hírével, amerre a part szakad. Ő csak mosolyog, láttam a tévében. Na, Sluz, ezt a mesét befejeztük, inkább egy másik mesébe. Hol volt, hol nem volt, vadon erdő sűrűjében éldegélt hét kicsi törpe. Ez a hét kicsi törpe. Tudom, a hét legnagyobb opecország. Mióta törpe a hét legnagyobb opecország? Amióta lement a nyersolaj világpiaci ára. Nem ment le a nyersolaj világpiaci ára, érted? De lement. De nem ment le, érted? De lement, a Kupci Lajos bácsi mondta a Kockázat című műsorban. Nem bírom tovább idegekkel, mi csak van? Csak azt nem értem, ha náluk lement, náluk miért ment fel? Micsoda? A benzinára. Plusz, ez a mese is be van fejezve. Mesélj még. Perc, de nem szólsz bele. Nem. Jó, mesélek neked a vasorú bábáról. Jaj, akkor az csak volt vasorú bába, már nem úgy hívjuk. Nem minek? Vaslédinek. Vaslédinek? A Páti Jóska bácsi olyan szépen beszélt róla a tévében. Páti Jóska bácsi a tévében? Igen. Apu, hogy van az nálunk, hogy mindenki megjavul? Mi az, hogy mindenki megjavul? Hogy érted ezt? Hát akár mennyire utálunk valakit, mihelyt eljön hozzánk, mindjárt ő lesz a cukorfalat. Mi még versikét is csináltunk róla. Köszél a versikét? Gyűjtsd a haszat és a lédit, mert ők is a békét védik. Plusz, a vasorú léd is be van fejezve. Apu, mesélj még. De nem szólsz közbe? Mesélj a szavadra? Keressünk még egy mesét, mert már nem bírom. Idegekkel. Mesélek neked a bölcs és jóságos kalifáról, aki mindig áruhába ment a nép közé. Miért ment áruhába a nép közé? Hogy megtudja az igazságot. Ezt a bölcs és jóságos kalifát úgy hívták, hogy... Lázár György bácsi. Ezek honnét szeded? A Kovács P. Józsi bácsi mondta a tévében. Mit mondott az a Kovács Józsi bácsi a tévében? Hogy Lázár György látogatást a 13. kerületben. Megőrülök. Lázár György nem jár áruhában. Nem. Nem. Mondd, apu, ha Lázár György bácsi nem jár áruhába, honnét tudja meg az igazságot? Nem tudja meg az igazságot, érted? Nem bírom idegekkel. Mesélj. Nem mesélek. Meséljen neked az Ipper Pál. Mesél is minden este. Hát most már! Hát igen, kérem, nincs mese, de hát tulajdonképpen mi is az a mese? Na gyereke, ki tudja, mi az a mese? Senki nem tudja már, mi az a mese. Hát akkor elmesélem, mi az a mese. A mese az tulajdonképpen a tényből származik, hát közbelső fokozattal. Hát ugyebár először van a tény, ami megtörténik. Abból származik a sztori, ami ugyanaz, csak egy kicsit kiszínezve. Végül jön a mese, ami szintén ugyanaz, csak már semmi köze a tényhez, mert mese. Értitek? Világos, amit mondok? Hát, hogy tisztázzam a dolgot, az, hogy nálunk emelik az árakat, az tény. Hogy némely árat úgy emelnek, hogy apró hirdetésben írják meg az újságban, ez sztori. De hogy csak azokat az árakat emelik, amiket meg is ír az újság, hát ez a mese. Például emelték az építő anyag árát. Ez tény. Aztán közölték velünk, hogy azért emelték, hogy ezután mindig lehessen kapni. Ez sztori. És hogy ezek után mindig lehet is kapni, hát ez a mese. Majd tudjuk, hogy nálunk az az alapelv, hogy mindenki a végzett munkája alapján kapja a fizetését. Ez tény. Hogy ki miért kap fizetésemelést, a sztori. És hogy ezek után mindenki az őt megillető bért kapja, hát ez a... Viszont mindenkinek a fizetéséből kell megélni. Ez tény. hogy ki hogy él meg a fizetéséből, a sztori. De hogy mindenki megél a fizetéséből, az... Na persze, tudjuk, hogy milyen méről indultunk, ez tény, hogy hogyan jutottunk el idáig, ez kész sztori, de hogy a gyerekeink élete már gondtalan lesz, az... az rajtunk is múlik. Mert ma már nincs mese. És különben is, hagyjuk meg a mesét az idősebb korosztálynak, nekik van idejük az ilyesmire. Múltkor is kihallgattam, egy parkban ült két öreg úr a padon, és beszélgettek, azt mondja az egyik, hogy kérlek, tegnap feljött hozzám egy gyönyörű 25 éves nő. Elhiszed? Elhiszem. Na, ezt a gyönyörű 25 éves nőt én négyszer egymás után a magamévá tettem. Elhiszed? Elhiszem. Na, ezek után lekísértem gyalog a tizedik emeletről, útközben a negyediken még egyszer magamévá tettem. Elhiszem? Elhiszem. Na, az, amikor leértünk, leállítottam egy taxit, és hazaküldtem. Elhiszed? Nem hiszem. Hát ezt miért nem hiszed, kérlek? Mert amikor te még ötször egymás után magadévá tudtál tenni egy nőt, még nem volt automobil. Hölgyeim és uraim, megvallom őszintén, engem hidegen hagy a tudományos, fantasztikus irodalom. Számomra a repülő csészehajak nem jelentenek többet, mint a szomszéd házaspár veszekedését. Igaz, hogy akkor nem csak a csészehajak röpködnek, hanem a padlóvázák is. Abban sem hiszek, hogy a Földön kívül valamelyik másik bolygón létezik élet. Szerintem élet csak itt van, ezen a Földön. Pontosabban egyenlőre itt még van élet. Így aztán abban is biztos vagyok, hogy a Földön kívül máshol sehol nem léteznek élőlények. Éj, te szakállas! Segíts rajtam! Ki beszél? Én. Ki az az én? Éti, te létezel? Hát persze. És képzeld, megint lemaradtam az űrhajónkról. Milyen pekkes vagy, és pont itt nálunk. Mondd, miért jöttetek ide növényeket gyűjteni? Nem, azért, mint a többi külföldi. Enni. De most már haza akarok menni. Haza, haza. Miért olyan sürgős? Tudod, milyen nagy szeretettel fogadjuk az ide szakadt külföldieket? Csak adjál néhány ezer dollárt a nemzetihez. Néhány ezret? Haza, haza. Sok hallod, mi? Ja. Deskót vagy, nyugi, kevesebb is elég lesz. Haza akarok menni. Telefon, haza. Nincs telefon. Telefon, haza. Nincs telefonom. Nincs telefonod. Nincs. Nem csak nekem, még nagyon sok magyarnak nincs telefon. Nincs. Nincs, mert nincs 25 ezer forintom. A kötvényre. Nem, a csúszópénzre. Akkor csináljunk vonalat, összeköttetést. Íti, a dolog nagyon bonyolult. Tudod, vonal nélkül nem lehet összeköttetést csinálni. Viszont csak akkor kapunk vonalat, ha van egy kis összeköttetésünk. Ezt nem értem. Mi sem értjük így. Haza akarok menni, haza, nem maradok. Iti, kérlek maradj itt. Esküszöm, ha itt maradsz, teljesítem három kívánságot, ha? Akkor háromszor is haza. Ne, ezt másik háromat, jó? Na jó, figyelj. Figyelek. Látod, itt bent, vörös szívdobom. Látom, olyan vagy, akár egy vasúti fénysorompó. Igen, szóval az első kérésem. Na? Összehoznál engem a magyar földön kívülivel? Kire gondolsz? A Farkas Bercire. Nézd, megpróbálhatom, de tudod, ő nagyon elfoglalt ember. Most is repül? Nem, banánt próbál szerezni a keresztgyerekeinek félegyházat. Mi az a banán? Banán? Bolton kívüli. Hiányci. Olyan, mint régen a Legóból. És mi az a Lego? Hát a Lego egy olyan játék, amiből akár házat is lehet építeni. Hol? Bárhol az országban. Miért? Nincs az országnak háza? Nem, de hogy az országnak van háza, de a fél országnak nincs még háza. melyik felének? Az alsó felének. Haza, bármilyen áron haza. Na jó, ha bármilyen áron haza akarsz menni, akkor most azonnal indulj a nyugatiba. Válts jegyet magadnak valamelyik vonatra, majd megtudod, mit jelent a bármilyen áron. Haza, nem maradok itt. Jiti, kérlek, maradj itt. Majd szerzek neked valami jó munkahelyet, ahol nyugodtan dolgozhatsz, ahol van munkafegyelem. Láza, láza! Nagyon tévedsz, Jiti. Hidd el, itt nálunk már sok minden megváltozott. Ma már elégedettek lehetünk, jól élünk. Úgyhogy fel a fejjel, Jiti. Na azért ne annyi. Haza, nem maradok. Kérlek, maradj itt. Hidd el, nagyon jó dolgod lesz nálunk. Ugyan-ugyan. Mi lehet itt belőlem? Sok minden. Ügyetlen vagyok, csak tötyörgök, totyorgok, és két használhatatlan lábom van. Válogatott csatár leszel így. Ám a rugod a labdát, haza, haza, haza, haza. Öltözködni sem tudok majd, látod. Hosszú karjaim vannak, nagy hasam, rövid korcs lábam és hosszú nyakam. Isteni, nálunk erre a méretre készül az összes konfekció. És hol kapok én munkát? Olyan lassan mozgok, mint egy lajha. Isteni postás lesz belőle. Isten. Belőlem? Ja. Én folyton elalszom. Elalszom, majd őr leszel a szép művészeti múzeum. És mihez kezdek majd a hosszú karjaimmal? Miért? Bevonulsz katonának, leseken hajolod a cukorrépáig. De én alacsony vagyok, nem túl magas és kis termetű. Beviszlek a tévébe. Antal Imre meg a Vitra is így kezdte, hogy kinőtték magukat. Évébe, na ne vacakolj, nézd rám, nyomott az orrom, és nagy kidüllett szemeim vannak. Jó, majd átveszed a Stúdió 84-et a Baló Gyuritól. Ő se fog tűnni. De ha? Mit kezdek ezzel a rekett és csúnya hanggal? Ezzel a hanggal sztár lesz a púzusban vagy a poptükörben. De én csúnya, esetlen és idomtalan vagyok. Megvan a megoldás. A Maxim tánckarába fogsz kerülni. Talán még szólót is táncolni. Jaj, de jó. Majd felveszed szépen a szoknyádat, a ruhádat. Már rajtam van. Ez a minid? Nem, ez a Maxim. Ez a Maxim. A jó ég akárhová tegye, hol az Isten csodájában kódorog ez már megint? Mondok én te neked valamit, Rózsi, jobb, ha nem tudod. Márpedig én tudom is igenis, hogy nem jobb. Na ugye. Mi az a na ugye? Miért mondtam valamit? Hogy jobb, ha nem tudom. Hát jobb is. Emlékezz vissza szegény drága jó apádnál. Nyugodjék. Ilyenkor két dolog volt. Vagy a fekete ökör, vagy a vörös maca. Tudja mit, mama, én azzal már kiegyeznék. Hát ne idegesítsél, mert elsápadok. Hát mit csinálhat ilyenkor az a szerencsétlen ember? Igazán tudni akarja? Jaj. Dolgozik! Dolgozik! Mint egy gőző, mint egy hangya, mint egy ökör! Na látod, kap egy gyönyörű oklevelet, nagyon sikkes lesz a falon, jól veszi ki magát, a szocialista munkahőse. Jaj, mama, hogy lehetne egy maszek villanyszerelő a szocialista munkahőse? Hát akkor a kapitalista munkahőse. Az is valami, nem? Rózsikám, mik vagyunk megint szem. Rózsikám! Drága Rózsik! Jó estét, mama! Hol voltál? Hol voltam? Hát dolgozni voltam. Most jön. Fekete ökör, vagy vörös maca? Tiszt, csak nem vörös a maca, hanem a szőke Gizella. Mit mondtam? Szőke Gizelláról elnevezett napközis óvodában csináltam a villanyt. Ha szabad érdeklődni, miért az óvodában? Mert az óvodában elromlott, ugyanis a kivitelezők elkülönült. Ha engem nem érdekel, én azt kérdezem tőled, miért az óvodában javítasz a villanyt, amikor a fiad már gimnáziumba jár? Azért, mert az óvodában romlott el a villany, nem pedig a gimnáziumba. Ott kell megjavítani a villanyt, ahol elromlott. Ha az óvodában romlott el, akkor az óvodában kell megjavítani. Na most átugrok a Peripaticsnél, és megcsinálom neki most a villanyt. Most kiasszak a zsákból, Peripaticsi, emlékezz vissza, szegény drága jó apád? Három hétig festett a konyhát a bögyös veránál? 18 évig fizettük a gyerektartást? Nyugodjék! Hány éves a Peripaticsi, édeskincs? 93. Akkor te Nobel-díjat kapsz. Na, megyek akkor. Na, szedd le azt a hobbelancot, nem nincs ahova. Édes kicsi életem, hát ne haragudj már, na. Ha miért hát szeret... csinálja azt a kis villanyt, kap érte egy kis pénzt. Pénz? Ha most kapok a szívem, ez most karmolom össze magam. Még hogy pénz? Hát tudja meg a mama, hogy ez a címeres ingyen csinálja. Áldjon meg a jó Isten, szerencsétlen 1800 forintos nyugdíjával ott él. Hát meg kell csinálni, nem? Hát persze, ja. Hogy meg kell csinálni, és persze, hogy ingyen kell megcsinálni, mint mindig mindent, hogy a jó Isten áldjon meg téged. Hát megvan a lakásunk, megvan a nyaralunk, megvan a kocsink, megvan a hízi tornyunk. Igen, a Bartos, én minden szombaton partit adnak és Brahmsot játszanak. Igen, és ki nyer? Jaj, a hollanderék a múlt héten vette kéz alatt egy Rembrandtot. Hány kilométer van benne? Az a szerencsétlen Peripaticsi néni ott ül az 1800 nyugdíjával, és nem fogok 5 perces munkáért pénzt elfogadni. Hogy a jó Isten áldjon már meg végre. Házban. Mama, ki ez a háló inges úr? Benkő László az a megáéktól. Levágatta a szakállát. Elnézés a háborgatásért, de Gabriel arkangyal vagyok. Kovár Lajos villanyszerelő. Miután egyetlen vagy a kisiparosok között, akinél a szavak és a tettek ugyanazt jelentik, és aki komolyan veszed, hogy a kisiparos a lakosság szolgálatába, én sokat szenvedtél-e földi síralomvölgybe. Mi oda dönt úgy határoztuk, hogy még életedben Kovár Lajos szenté nyilvánítunk. Halleluja! De szentséges atya, úristen! Na, azért az túlzás. Csupán józsefvárosi boldog Kopár Lajos, szent és vértanú. Mama, miből fogunk ezt ám megélni? Maradjál már, Rózsi. Mondja, Gabikám! Mennyit bír keresni manapság egy ilyen szent? Ne féljen. Hát azt tudhatják, hogy minden szentnek maga fele hajlik a keze! Tessék csak nyugodtan ráni, hogy az a kamera veszi, hát akkor rögtön elindulunk, gyerekek, elindulunk akkor, ugye mikrofonpróba. 3-2-1-0 innen hasznos. Kedves nézőink! Ma adták át rendeltetésének az ország legkorszerűbb tetránoxil gyárát, mely alkalomból kitüntetés és jutalom átadására is sor kerül. Itt áll mellettem a beruházás igazgatója, szabad a nevét, Kovács Gerő, akit arra kérek először is mutassa be nekünk ennek a korszerű létesítménynek a feltalálóit. Sajnos nem tehetem, ugyanis a létesítmény japán szabadalom alapján készült. Hát akkor talán ismertessen meg bennünket a tervezőkkel. Ezt nem tehetem, mert a gyárat a svédek tervezték. A svédek tervezték, hát akkor kénytelenek leszünk nézőim megelégedni azokkal, akik ezeket a nagyszerű berendezéseket legyártották. Mindent az utolsó csavarig Franciaországban készítettek el. Itt csak az összeszerelést végezték. Az összeszerelést végezték? Hát akkor talán ismerkedjünk meg azokkal, akik a szerelés vezetői voltak, ugye? Tegnap hazautaztak Londonba. Értem már, nézőim. Tehát önök végezték a szervezést? Nem. A beruházás organizációját egy osztrák cégre bíztuk. Igen. De hát akkor talán beszélhetnék végre legalább a szakmunkásokkal? Hát persze, természetesen. No végre! Mindjárt hívom a tolmácsot. Tolmácsot? Ezek a lengyel fiúk még erősen törik a magyar. Hát a szakmunkások is külföldiek, kérdezem meg szellemesen. Igen. Tehát akkor ki kap itt ma a jutalmat? Én. Jó estét, gyerekek! Mesét mondok nektek. Mit mesét? Meséket? Az elsőnek az a címe, hogy embermese. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy nagyon rendes, becsületes, tisztessége, szeretetre méltó, kedves ember. Na ez az ember már nem él. A róka és a holló. Az élet fáján üldögét a holló, csőrében egy nagy trapista sajtot szorongatott, s várta a rókát, ahogy az meg volt írva. Elhatározta, bármit mondjon is a ravaszdi, nem fogja elejteni a sajtot. Jött a róka, s felszólt a fára. Hollókoma, holnaptól fölemelik a sajtára! Mire a holló csak ennyit mondott, a jó édes anyjuka! Palacbazárt szellem. Volt egyszer egy szegény favágó, annak volt egy szegény fia. Egyszer, amikor éppen fát vágtak az erdőben, a fiú talált az apja táskájában egy literes, üdítő, italos palackot. A palackból egy szellem kiabált ki a fiúnak. Engedd ki! Engedd ki! A fiú azonban csak legyintett egyet, ennyit mondott. Ostoba szellem, ott fogsz megfulladni a narancsléjban! Ezt a palackot a magyar ipar látta el csavaros kupakkal. Mese az előrelátó, biztonságos öregemberről. Valaha, amikor még gyakrabban találkoztak a buszok meg a vonatok, egyik faluban felszállt egy öreg bácsi a buszra, leült, nyomban mellé lépett a kalauz. Meddig tetszik én a jegyet, papa? Sorompói, fiam! A vasutas! Mese az ifjúságról. Egyszer egy szegény legény kezében egy jelentkezési lappal belépett egy irodába. Kopasz, idősödő férfit talált bent. Mindjárt oda is köszönt. Jó napot, öreg apám! Férfi visszaköszönt. Isten hozott, fiam! Szerencsét, hogy öreg apának szólította! Itt ugyanis én vagyok a kis titkár. Mese a Rákóczi téri lányokról. Nép mese. Volt egyszer egy gazdag strici, annak volt három lánya. Ezért volt gazdag. Napba lehetett nézni, de rájuk jobban nem. A lányoknak épp elég bajuk volt. Mindenkinek megvan a maga három keresztje. Egyszer, amikor éppen elindultak szerencsét próbálni, Megállt előttük egy szép deli vitéz. De egyik lány nyomban meg is szólította. Boldoggá teszlek, szép fiú. Csak vigyél magaddal. Jó, mondta a szép deli vitéz, azzal bemutatkozott. Kovács őrmester. Asszonyok meséje. Mese a Parizerről. Volt egyszer egy kereskedő, akihez benyitott egy vevő. A vevő többé nem kívánkozott vissza a boltba, tehát egyszeri vevő volt. A vevő 10 dek a Parizert kért, a kereskedő septibe becsomagolta, s átnyújtotta neki. Itt a vége! Fuss el vége! Öreg halász és a tenger. Hemingwayből. A hosszú és fáradtságos küzdelem végén az öreg halász partra vonszolta a nagy hal csontvázát. Véres kezét az ingébe törölte, vállára vetette tarisznyáját, és elindult a falu irányába. Meg sem állt a halászati TS központjáig. Ott aztán az elnök elé lépett. Elnök elvtár, döntöttem. Mégis csak belépett. Tévés mese. Itt a fán a Rózsa Gyuri. Szájába 3 borítékot tart. Egyest, kettest és a 3. Jött a rókas, főszólt a fára. Szép vagy, Rózsa Gyuri. Szép a Rózsburg Jenőnő. Gyuri azonban visszaszólt. Tűnj el és ne hízelegj! Már csak vidéki hívásokat fogad! Mese a boldogságról. Volt egyszer egy nagyon gazdag magyar ember. Olyan gazdag volt, hogy már ifjú korában építetett magának egy szép kacsalábon forgó kriptát. Így aztán rettentő boldogan élt, amíg meg nem halt. Logikus mese. A farkas és a kecske gida. Kecske mama rétre ment, s kis gidája lelkére emígyen beszéle. Ajtót ne nyiss senkinek, csak ha engem hallasz. Kis gida megfogadta anyja intelmét. Farkas koma azonban kihallgatta beszédüket, s mivel tudta, hogy a kis gida úgyse fogja beengedni, megette a kecske mamát. Köszönöm a kezét, kacses asszonyom! Köszönöm a kezét, viszontlátásra, minden jót kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, uram, mivel szolgálatok? Kérem szépen, egy olyan trikót szeretnék vásárolni, mert az van ráírva, hogy István a király! Cepák! Cepák, Jenő! Édes harcos társam! Szevasz! De örülök, hogy eljöttél, édes Lajcsi! Ezer éve nem láttuk el. Te, hogy neveztünk téged a mozgalomban? Megvan, szomorú fűz. Újra! Téged meg Dumás Lajcsi! Jaj, de örülök, hogy te örülök! Istenem, te, hogy mi micsoda időket éltünk! Bizony, bizony, emlékszel? Egész Budapestet telefestettük, hogy nem adunk egyetlen katonát sem Hitlernek! Erre téged másnap behívta. Ó, Istenem, hogy milyen jó elvtársak voltunk! Bizony, a mozgalomban mi mindent dolgoztunk. Emlékszel? Hogy? Együtt énekel, persze. Vörös csepel, vezesz a harcra. Váci út, felhállj neki! Ez az, akkor Váci út, most meg Váci utca. Egy ilyen jó elvtárs, aki nekem sejtársam út éveken keresztül. Hogy sürjethetett odáig, hogy budigott ki? Hogy. Édes fajtásom, ahogy annak idején nem tudtam megélni a mozgalmi jelenemből, most nem tudok megélni a mozgalmi múltamból. Három lányom van, férhez kell adni őket, se lakásuk, se kocsijuk, közben még rám hasonlítanak. Borgasztó, férhez adni a lányok, kispolgári csökevény, oh. Ezért te, aki ilyen jó elvtárs voltál a mozgalomban, képes vagy feladni az elveidet. Na látod, hogy most tévedsz. De hogy adtam én fel az elveimet? Hát ha nem tudnád, akkor ez egy népnevelő butik. Csoda? Hát ez egy mozgalmi butik. Mozgalmi butik? Dumás Rajcsi, de Dumás Rajcsi! Mondod te azzal a begyöpösödött, megcsontosodott dogmatikus fejeddel. Hát több dialektikát élvtársam. Új helyzethez új taktika kell. Figyelj csak ide! Jó napot, az én legkedvesebb bevőm. Csóbdosom a kacsai drága nagycsöcsös asszony. Gratulálom. Köszönöm. Na és kám, egy kis pulcsi kellene nekem. Igen. Mondja, ez itt nyugati valami? Oj, de csacska kérdés, ugratni tetszik engem. Hát mikor árultam én más, mint nyugati cuccot? Bár a kitűnően szervezett és nagyszerűen prosperáló állami bolthálózatunk óriási választékkal áll a dolgozók rendelkezésére, úgy a hazai üzemek, mint a baráti, a testvéri, a szomszédi, a fejlődő országok élen járó áruiból. Na. Hogy a Lajoskám ez német? Már ez mindig tetszik gondolni. Hát, hogy ide van írva, azt mondja, hogy ma, de in England. Már, hogy Angliába gyártották. Angliában? Ha egyáltalán Angliának lehet nevezni. Azt az észak-ír területet, ahonnan a gyapjú származik, amelyet annak idején a bandákban verődött kapitalisták farkas módszerekkel a brit koronához csatoltak. Mi? Na, nem is tetszik annyira. Teljesen érthető, nagycsás asszonyom, amikor a világ méltó felháborodással látja, hogy mit csinálnak az imperialisták. Hogy az angol konzervatív kormány hogy úszítja egymás ellen az ír katolikusokat, meg a protestánsokat, nem törődve az árvák és az özvegyek hekatombáival. Lajoska, ki? Máskülönben kölcsokrom, nagyon olcsó, ez 3 font, 60 panni. Penni. Mondja, ez a szafári, ezt akartok, ez indiai? Indiai! Persze, hogy indiai. De valójában dél-kelet-ázsiai kizsákmányolt munkások és munkásnők verítéke tapadt hozzá. Nem baj, majd kimosatom. Ja, ezt én úgy képletesen értettem, mert az áru az vadonat új ceyloni. Ah. Illetve ezt magasabb értelmi körökben már Sri Lankának mondják, ahol a szingalész többség barbár módon elnyomja a tamil kisebbséget. Igen, na. De ajánlhatnám önnek ezt a gyönyörű szép poncsót Nicaraguából. Mindössze 8500 forint. 8500? Édes asszonyom, a Pentagon flotta gyakorlatokat tart Nicaragua partjainál, és én úgy tudom, hogy kvázi már blokád alá vonta ezt a csöppi kis országot, és akkor akad egy bátor nicaraguai harcos, aki nem törődve áttöri magát a blokádon, és kicsempészi ezt a gyönyörű poncsót, pusztán azért, hogy a pesti társaságnak a kedvence legyen 8500 forintba. Hát pénz ez? Kérem, csomagolja. Már is csomagolom, drága acsás asszonyom. Tessék benézni a jövő héten. Igen? Fáj, akkor lesz itt egy... Kapok a válságból válságba tántorgó Franciaországból is egy kis árut. Csukrom a kezét, drága acsás asszonyom. Egyen másból is szerencsét. Csukrom a kezét. Kérem. Na, te híme! Fogadni menni, hogy ezt a poncsót Karcagon csináltál! Visszautasítom! Hongmezővásárhelyen! Már ki is selejtezték! S volt pohád ez, de rabló, te volt, 8500 forintot kérni! Volt méghozzá népnevelői célzattal. Vigyed, Dumász! Népnevelői célzattal! Ide figyelj, botorfejű elvtársal! Tudod ki ez a csaj? Ez egy menő autójavítónak a felesége, érted? Milliókat keres. Milliókat! Hát én most kivettem a zsebéből 8500 forintot, de csak azért, hogy megmutassam, hogy munkásököl, vasököl, oda csapa, hova köl. Hát kiengedték az ideggyógyintézetből. Hát ennek igazán örülök, kedves uram. Igaz az, hogy egy fél deci tej juttatta oda. Igaz, bizony. Igen, na de mesél, hogyan történt. A feleségem nagyon pedáns asszony, ennyi az egész. De kicsit részletesebben, mert engem érdekelnek a házassági tragédiák. Elvégre magam is nős vagyok. Hogyan kezdődött az egész? Kávét főztem, és a kávéfőző mellé szokásomhoz szívem oda tettem egy fél deci tejet melegedni egy kis nyeles fémedényben. Maga szerint mennyi egy fél deci? Hát még pálinkával sem sok. Gondolja? Igen. Akkor folytatom. Igen. Mikor levettem a kávéfőzőt, véletlenül nekiütöttem a kis edény nyelének, amitől a főzőlapra ömlött a tej. Hát, oda se neki. Gondolja? Igen. Akkor folytatom. Igen. Az égett tej szagára sikoltozza, berohant a konyhába hitvesen, és látva a katasztrófát, a karjaimba áll. Ez még nem olyan nagy baj. Hát ez még nem, de a következő percben magához tér. És zokogva hozzálátod, hogy eltüntesse a kiömlött tej nyomait. Egy perci munka. Gondolja, akkor hallgassa meg, mit művelt ez a pedáns asszony. Elsőben is fogott egy szivacsot, és letörölte vele az edényt. Utána kimosta a szivacsot, majd megjelent egy vizes rongyal, és kinyitotta a sütő ajtaját, és kitörölte vele az ott talált tepsit, mondván, hogy fölülről belecsurgott a tej. Utána kimosta a rongyot, kést ragadott, hogy lekaparja vele a főzőlapra égett tejet. Utána tisztára súrolta a kést. Ezután megjelent egy erőszálú kefével, és elkezdte dörzsölni vele a konyha kövét, mondván, hogy a konyhában bokáig áll a fél deci tej. Ott, ahol a tej nyomait is eltüntette, világosabb lett a kő, ezért felmosta az egész konyhát. Ezután tiszta kötényt húzott, és a régit beáztatta valami mosószeres vízbe, mert, mint mondta, a kötény a csurom egy tej lett. Kiké ész? Ne vicceljen, ezután a feleségem újra zokogásba tört ki. Atyaisten, miért? Hát mert a vadonatúj papucsa teljesen szétázott a tejbe. Ez képtelenség. Az mindegy, hogy képtelensége vagy nem, ha egyszer a papucsa szétázott. De mindez egy fél deci tejtől. Maga mit szólt hozzá? Az mindegy, hogy én mit szóltam, ha egyszer a papucsa szétázott. Másik papucsot húzott, és mert időközben kihűlt a főzőlap, lesúrolta és vasporral lecsiszolta. Ezután megjelent egy száraz törlőruhával, és letörölte vele a tejet a fali csempéről, mert, mint mondta, odafröcsent a tej, amikor én a kis edényt fellöktem. Ezután kimosta a rongyot egy lavorba, utána a lavort is kimosta, utána a lavor helyét letörölte a hokedlin egy szarvasbőrrel, utána a mosogató csapja alatt kimosta a szarvasbőrt, amitől teljes lett a mosogató alja, erre kimosta a mosogató alját is. A vejem bubjától a talpa, míg tiszta egy tej lettem, mondta, azzal bevonult a fürdőszobába, lefürdött, utána kimosta a kádat és azt a rongyot, amivel a kádat kimosta. Ne folytassa, mert én is beleőrülök, fogadja részvétel. Nem várja meg a happy endet? Na csak happy end is volt. De még mennyire, amikor a feleségem megnyugodva előjött a fürdőszobából, azt mondta, most pedig megisszuk a kávét, ne melegítsek én hozzá egy kis fél deci tejet. Nem kell, mondta, amennyi kell, annyi még bőven maradt a kis edénybe. Hát... Ekkor kaptam én idegrohamot, és szállítottak be a klinikára. Szép kis happy end. Nekem jól jött. Jár az embernek az a kis kikapcsolódás. Most már jól van. Most már jó, már teljesen meg vagyok gyógyulva. Oda megyünk lakni, ahol feljött lakni. én is mondok egy esti mesét. Az én mesém különlegessége az, hogy van egy itt tanuló leningrádi barátom, akit ha megkérnek szülők, vigyázz gyerekekre, amíg azok színházba vagy moziba mennek. Egyszer meghallgattam Andrei barátomat, hogy mond mesét, és elhatároztam, hogy továbbadom. Hallgassák meg akkor. Na, dobrý večer, дорогие дети. Я расскажу вам прекрасную вечернюю сказку. Да? Sanyika, gyere le szépen a függönyről, nem vagy te kárni, és ülj szépen. Ugye? Te meg köpke a bioponder hábzik a füled. Да? Тихо, я расскажу вам, тихо, да? Ну, сейчас. Volt egyszer egy hol nem van. Volt egyszer egy ott nem volt. 220 volt. Volt. Volt egyszer egy kolja. Ő nagyon szorgalmasan férj volt. Így ott ment haza főzöcskezel okozódni. Hazament, elővette a konzervitót, azt... De elővette. Aztán kinyitotta az ajtót, világos. Utána bement az ablakon, mert az volt nyitva. Volt, dragi gyéti, ekkor jött háza zsina, felesége, liba sorba, nem? De. Ludmilla, így hívják felesége. Hazament, és paradicsom a szájával, lecsókolja Ludmilla, de. Utána egymásnak esznek, de. Kolján nagyon szereti, ócsin ljubit, nagyon szereti feleségét, és jól kidugja a takaról, mint hóvirág, de. Ekkor volt egy nagyon szép estimmés, se? Volt egy sűrű, sötét nagyernő. Gyere, vó, Erdo, izinti, Erdo. Erdoben így ott, Erdoben megy, hámú fehérje. Da. Egy jól kitaposott összvéren, da. Amíg oda nem ért, egy nagy faháztok, faházba. Valamelyik jó osszátok be magatoknak, da. Odaért és rögtön bekop, egy káz nem volt nála. Kinyitotta az ajtót, aztán belépett, majd befizette a tagdíjat, de... Almás pitécs, Csipke Józsika nem volt ott egyedül. Ott volt korán reggel a vadász az erdőszélen, és lesen volt, szabad rúgás megadták neki, de... Ott volt a vadász korán reggel a fűben, és kukkolt. Googolt, da. De nem sikerült neki. De. Ja, rászkezsú van, patam, most azért nem sikerült, mert volt ez a kanizsai bútor betegsége. Ez a szék repedése volt a vadász. De. Ott állt a vadász, a hátán egy távcsöves csőre töltött pistával. Volt a vadásznak ez a távcsöves Puskin. Kak Puskin szkaza, ahogy Puskin mondta, minden az anyagin múlik, erre vigyázni. No, volt gyerek a gyéti, és ekkor jött haza a banyoból, a hetet hétfői teperte, da? Kezőben egy égő bányászlánykával, da? Jött a hétfői teperte, jött a kuka. Nem a köztisztaság kuka jött, teperte kuka, de ilyen ronda kuka volt. Volt neki nagy óra, meg füle volt neki. Na jó, megfordítjátok, akkor ott vagyunk, ahol vagyunk. Jött a teperte, kinyitotta az ajtót, és látott benne nagy hamu popocskát, de? Hamu pipocskát látott. Szépen, pervé teperte, sprašivet, rögtön megkérdezte első teperte. Ki volt a cipocskémból? Da. Jött второй teperte és prasival. Ki evett a nadrágomból? Da. Jött a harmadik teperte. Ki törül között a gázrezsóba? Da. Jött negyedik teperte. Ki aludt a lámpa? ekkor jött, drágé gyékedő gyerekek, a gonosz vas és edényorú bába. Kezében egy férjezett almával. Nem, álma mérges volt, dühös volt. Csipkepitécske nem tudta. Hamupopocska nem tudta ezt. Beleharapott, aztán fűbe harapott. Ettől annak bugyet lett teljesen kaput, de minden kaput, mert van egy kis kaput. Ez világos. No volt, jött haza teperta, meglátta a kislány kaput, betették átlátszó dunszos üvegbe. Átlátszó kőkaporsóba tették, és vitték egyszer csak rá az... Vitték az erdőtől, erdőre... Valamelyik jó osszátok be, valami jó lesz. Ekkor jött a csomgyeló, ekkor jött gyerekek a lófarkú herceg. Viselkedjő! Jött a herceg egy négy ütemű lóherével. Gyerekek, jött a herceg négy herével, én nem értem. És megbotlott. Nem az, nem. A ló botlott még. Mert a lónak van négy lába, mégsem hamupatácska. Épp a tompasz matrilgye vacskó. Meglátta kislány örömében rögtön lecsinálta a kőkaporsó tetejét. Hát hogy hozzáférjen a kislányhoz. Oda ment és boldogan bálkézze száján csókolta, de. Akkor a kislány fölült, mondta, fázom, nem baj, jobb kézzel is betakárlak, nem jön. No, kancekáncov, végül is megszólalt a déli harangozó, magára húzta, nagyon szép. Ezek után mondta neki a herceg, gyere velem azért lábon forgó kacsámba. De. Ott te leszel nagyon buldog. De. Kuvasz, na mire leszel? Olyan boldog leszel, mint holnap egy túzok. De. De. Olyan boldog, nagyon boldog leszel. Tiéd lesz a fél országom, a fél cédulám, mindenem a tiéd lesz. Ezek után volt gyönyörű esküvő. Volt hetet-hét országon belül. 8 napon túl. Hát csak, hogy elmondjam, levágtak 20 csirke, 4 disznó, és a szomszédot a gerendáról. Úgyhogy ez a... Ezek után herceg ment haza. Ment a herceg haza, hogy elmondja, hogy milyen szép esküvő volt, és ott várt rá vas és edényorú bánya. Nagyon csúnya bánya volt, ez egy külszíni bánya volt teljesen. Ész prasivána, sprasivála, kudai gyors, te gyönyörű négylábú herceg, hova mész? Én nem vagyok négylábú herceg, én vagyok sejmhernyó tápasz szamuráj, nem látod? Stoti hocs, és mit akarsz te tőle? Exkazála, mondta bánya, segítség, rőzse sok van, haza kell vinni. Fogt anyukat, beletette rőzsébe, hazavéte. Hazaértek, anyókám rögtön mondta, jót tett helyében, nagyon jót várja, nagyon jó. Én nem az vagyok, akinek te látszol engem, nem az vagyok. Ki vagy te? Én nagyon ki vagyok a rőzsétől, de nem. Én azt kérdeztem, hogy ki vagy. Én nem vagyok anyóka, én vagyok egy gyönyörű ervalázsolt szöke király kisasszony vagyok. De te vagy király kisasszony. És mikor lesz belőled megint gyönyörű király kisasszony? Úgy szól a varázslat, aki engem háromszor magáival tesz, akkor lesz a király kisasszony. Háromszor? De. Akkor te a büdös rohadt életben nem leszem át. Épp a Tom herceg gondolta, hogy hátra lesznek csoda. Fejére húzta a vödör. És meghajtotta anyókat, mint zingere varógépe. Reggel levette fejéről a vödör, anyóka csúnyább volt, mint valaha. Na most téged megöllek, mert hazudtál. Ti nyisz kazára pravdu, te hazudtál, te nekem azt mondod, hogy te leszel, ha én téged háromszor király kisasszony. Neked már két király kisasszonynak kéne lenni. Megöllek. Maradj, szicsi azt, te herceg. Hány éves vagy, te herceg? 27, és még hiszel a mesékbe? Ha-ha-ha! volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy-nagy kiskirály. Ennek a kiskirálynak olyan nagy volt a hatalma, hogy az alattvalók csak készpénzzel mertek a szín elé járulni. Ő volt ugyanis a híres és hírhedett lakáshivatal kiskirálya. Egy szép, de csúnya napon ült a kiskirály az irodájában. Kezében ez az alma azt jelképezi, hogy itt hivatal van, de lakás alma. És ekkor megcsörrent a mesebeli telefon. A vonal túlsó végén a jóságos tündér beszélt. Csókolom a kezét, tündérke, hogy ne elintézzük természetesen. Ami tőlünk telik, mindent megteszek. Hát, hogyne természetesen. Igen, azonnal jelentést teszek, ahogy kiutaltuk. Csókolom a kezét, tündérke. Héthelyű sárkány! Gyere be! Igen, főnök, jövök, már itt vagyok, főnök. Jaj, a fasz. Tessék, főnök. Ide figyelj, hétfő. Hol a másik hat fejed? Brigádgyűlést tartanak a szakszervezeti szobában. Mi a témájuk? A szervezésben tapasztalt fejetlenségek megvitatása. Ide hallgass, hétfejű. Telefonált a jóságos tündér, megbízott azzal, hogy kiutalhatjuk a kacsalábon forgó várat az arra rászorulóknak. Itt vannak a jelentkezők? Igen, mindannyian, és mindnek jogos az igénye. Majd azt én döntöm el! Kérem az első. Hófehérke! Isten hozott, hófehérke, gyere közelebb, törékeny virágszálam. Jó napot, uram királyom, testem és lelkem kezedbe ajánlom. Elég lesz a tested is. Talán még egy kicsit sok is, hát mi áradban volnál? A kacsalábon forgó ügyébe jöttem, igényt tartanék rá. Igen, de akkor előbb megnézzük a hotyiákodat, az adatlapodat. Neved? Hófehérke. Foglalkozásod? Háztartásbeli. Férjed foglalkozása? Nincs férjem, csak élettársaim vannak. Társaid? Igen. A tudor, a vidor, a szende, a szundi, a kuka, a morgó és a habci. Egészségedre. Köszönöm. És heten lakunk egy feldél alatt, és milyen feldél alatt is. Ráadásul törpék. Kerti törpék? Szobatiszták. De a foglalkozásuk szerint... Mit csinálnak? A fiúk a bányában dolgoznak. Aha. Jelenlegi bérleményed? Egy nyomva társbérlet, és mind a hét mást, akkor azt se tudom, hogy kire hallgassak. Hallgasson a kukára. Nem lenne ilyen vicces kedvében, a nyolcad magával lakna egy szobában. Igaz, igaz, milyen igaz. Nekem már az az egy asszony is nagyon sok. Hagyjuk a magánügyeket. Na, hát... Ide figyelj, hókefélke! Tiéd lesz a kacsalábon forgó vár, gyerülj előre! Ha meg tudsz felelni, három kérdésemre. Igyekszem. Első kérdés, birtokában vagy-e állami kitüntetésnek? Nem. Kormány kitüntetésnek? Nem. Miniszteri kitüntetésnek? Nem. De az is elég, hogy nyolcan lakunk egy szobában. Jó napot kívánok! Elnézést kérek a zavarásért! Én csak érdeklődni szeretnék... Maga kicsoda! Én az egyszeri szegény ember vagyok. Akkor várjon volna ki! Jó, jó, várok, jó. Fejlként te is menj szépen, majd ha döntés született, akkor visszajön. Királyom, testem sem kell? Nem! Lelkem sem? Nem! Ha nem. Kérem a következő! Csitke Rózsika! Ne becézzük az ügyfeleket! Kéretem Csipke Rozánt! Kegyes jó királyom! Mindenem tiéd, csak legyen lakásom. Tetszem neked? Szép vagy, lányom! Szebb a napnál, de hófehérke még nálad is szebb. Mi a foglalkozásod? Mondjuk úgy, hogy szeretet otthon tartok fenn, arra rászoruló férfi. Neked már van otthonod? Az még nincs, de szeretetem már, igen. Bizonyára azért aludtál el odakint a váróhelyiségben, mert az éjszaka éjt-nappallá téve dolgoztál, ugye? Mi köze hozzá? Kéglire gyűjtök, nem töltetek egy életet a Vénusz dombon? Jó napot kívánok! Én csak azt szeretném megtudni, hova vagyok. Maga vagy a... kicsoda! Az egyszeri szegényem. Akkor várjál odakint! Jó, kérem szépen, várok, rendben van. Csipke Rozál, ha ilyen nagy a forgalmad, hát miért nem veszel magadnak egy örök lakást? Ahhoz még 100 évig kellene feküdni. Kérem a következő. Piroska, gyere be! Szervusz, Piroska! Csakra! Vártalak! Anyukám kérdezteti, hogy mi újság a lakással kapcsolatban. Na, semmi különös. És hoztam neked bort meg kalácsot. Jaj, hát miért fáradtál ezzel a borral? Miért nem inkább konyakt hoztál? Meg Vilmos körtét, ja? Azt jobban csípjuk. Hoztam neked egy borítékot is egy irányító számmal, vagy összeggel. Utálom Adit. Mióta Bartókot megismert. Ki az Adit nem becsüli, a Bartókot nem érdemli. Ki a királyt nem becsüli, ezt kap lakást. Ez nem rímelt. De igaz. Na hát az... De nekem mégis lesz lakásom. Na miért? Mert én Piroska vagyok. Na és az? Hol dolgozik az elvtársnő? Elvtársnő, várjon odakint. Nagyon köszönöm, hogy ide fáradtasz. Elvtársnő, várjon, kísért ki az elvtársnő. Nem védünk a farkastól, farkastól! Elnézést a zavarásért, csak azt szeretném, mert jó, várok. Ki ez a csitri? A vasorrú szülésnő. Bába! Te átkozod, bába! Hát nem látod a bába szemet az orromon? Mindjárt békává változtatlak? Mi kéne, ha volna? Felséges királyom életbe! Ja! Ez a halálom! Lakás kéne, de nagyon! Jancsi és Juliska eltartási szerződést kötne velem, hogy a volna lakás, de nincsen! Micsoda? Nincs lakásod? És a mézes kalácsház? Abból rövid időn belül ki kell költöznem betegségi okokból kifolyólag. Mi bajod? Mi baja lehet egy embernek egy mézes kalácsházban? Cukorbeteg vagy. Hol a söprűd? Hol szokott? Hol? Lábam között. Hát akkor sarkantyúzz meg, és lovagolj innen kipeléve gyorsan. Zenevics! Egyszerű szegény ember, most már te következel, gyere be! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Na, hát mondd el végre, hogy mi áradban vagy. Én csak azt szeretném megtudni, hogy az NDK Turmix gép, a kivehető ajtó, megérkezette már. NDK Turmix gép nálunk? Hát nem vasedény! Lakós hivatal! Annyi baj legyen, ide délután akartam sorba állni. Milyen ügyben? Szeretném megtudni, hogy egy gyerek után mennyi kedvezmény? 40 000 forint. És a beköltözés után hol fizetik vissza a tartozásukat? Tartozásunkat? Bőzony, nekem ugyanis 16 gyerekem van. Hát az 40-nel szorozva sokszor 8-48, 640 000 forint. Valamicskét csak visszakapok, ha végre lakáshoz jutok. 16 gyereket? Bőzony. Most van úton a 17. Tetszik tudni, szegény embert még az ágy is húzza. Megmondtam, hogy ne zavarjon, mert úgy... Igenis, hogy ne. Azonnal intézkedem. Jöjjön meg mindenki! Tessék bejönni mindenkinek! Tessék bejönni! Gyorsan, gyorsan, gyorsan! Kihirdetem a királyi döntés a kacsalábon forgó várat a sok gyermekes szegény ember kapja! Csoda gyermekes! Nyugalom, emberek, ne féljetek, lesz hol laknotok. Minden szobát kiadok albérletbe. Elvégre én sem maradhatok életem végéig, szegény ember. A személyzet oly csodás, ha bennünket megnézek, ez nem is lehet vitás. Egy jó kis kávéházban a kiszolgálás is jó, és itt lapunkon mindenre megkéttel kapható. A történet, amely most itt lesz látható, garantáljuk, hogy vidám és mulatható. Egy jó kis kávéházban a személyzet oly csodás, ha bennünket megnéznek, ez nem is lehet vitás. Köszönöm, én nem vendégként értem a helyiségbe. Tóbiást keresem. A házi asszonya vagyok. Jó, kérem, majd mindjárt ide hívom. Lesz olyan szíves. Tóbiás! Tóbiás! Igen, mindjárt jövök. A mozogja már úgy mászik, mint egy csiga. Itt vagyok, kérem, itt vagyok. Hát mozogja. Tetszett hívni, itt vagyok. Én is itt vagyok. Kedves Muskátlió! Hű, erre nem számítottam el. Én keresem! Hát akkor izé. Hát akkor izé. Akkor én úgy látok felesleges. Ne haragudjon. Jó napot kívánok! Mi lesz a házbérrel, Muskátli úr? A házbér miatt jöttem. Milyen telepátia? Ma egész nap ezt kérdeztem magamtól. Tóbiás, mi lesz a házbérrel? Maga 3 hónapja lakik nálam, és még egy vasat sem fizetett. Annak már 3 hónapja, hogy múlik az idő? Arra feleljen, hogy mikor hajlandó lakbért fizetni. Hát ha 3 hónapja nem fizettem, akkor még van egy hónapom. Hogy még van egy hónapja? Maga 4 hónapig akar nálam ingyen lakni? Így állapodtunk meg. Hogy 4 hónapig nem fizet? Igen, mikor megnéztem a szobát és megkérdeztem, hogy mi a bére, akkor azt tetszett mondani, az előző bérlő havi 240 forintért vette ki a szobát, de ki tetszett rúgni, mert 4 hónapig nem fizetett egy vasat se. Én azt mondtam, hogy hasonló feltételekkel kiveszem a szobát. Akkor bizony nekem még jár 1 hónap. Arra feleljen nekem, de őszintén, hogy tulajdonképpen miért nem akar maga lakbért fizetni? Ha vettem egy rádiót, egy televíziót, hát mindenre nem futja. Ne tréfáljon, kérem! Ha maga ma estig nem fizeti ki a lakbért, a holmiát kiteszem a lépcsőházba. Hát, drága kis pintyőke. Hát. Én magának nem vagyok pintyőke. Csak a boldogult férjem hívott pintyőkének. Szegény Lőrinc nevezett pintyőkének. Ha estig nem fizet, holnap kirúgom! De kegyed, nem lett ilyen szívtelen dög. Az Isten is megáldja magát, meg a gyerekeit. Nekem nincsenek gyerekeim. Ha persze, hogy nincs, ilyen rossz viszonyban van az albérlőkkel. Maga egy bájos, kecses özvegyasszony. No, Muskát úr, ne mondja nekem ilyeneket. Én tudom, hogy nem vagyok szép. Én is tudom, de mit csinálja? Drága, hát nem vette észre, hogy maga tetszik nekem. Én magának? Igen, iszonyatosan. Tudja, miért szeretem? Na, miért? Mert olyan sok. Jaj, csak egyszer tudnám átölelni. Maga olyan, mint egy kis virágszál. Mimóza, tulipán, kutyate. Na, de muskát, nő! Tóbiás, nevezem Tóbinak. Tóbi? Tóbi. Tóbi. Tóbi. Tóbi, ha ezt így nem fizet, kirúgom! Hát ennek kár volt udvarolni. Hallom, hogy murizott a háziasszony. Igen, oda akartam neki adni a házbért, és nem fogadta el. Igen. Mondja csak, Tóbiás, mennyi lakbért fizet? Havi 240 forintot. És mi van ebben a 240 forintban? 12 darab 20 forintot. Úgy értem, hogy mit kap? Ja, főleg a szobát. Az ágy nem a sajátom. Mondja, húzatot kap? Igen, kintom az ajtót és az ablakot. Tóbiás, Tóbiás, én azt hiszem, hogy jobb lenne magának, ha megnőtt. Annuska, szélzás akar lenni? Szélzás, hogy érti ezt, Tóbiás? Anna, hát nem sejti. Mi? Hát én szeretném magát feleségül venni. Engem? Hát nem vette észre. Mi? Hát nem mondtam tegnap is, hogy milyen érdekesen röhög. De mondtam. Hát nem mondtam, milyen mafla nézése. Azt is mondtam. Hát én ilyen hevesen udvarlok magán, és maga észre se veszi. Nem tudtam, Tóbiás, hogy az udvarlás volt. Hát persze, hogy az. Anna maga úgy hatott rám, mint derült égből a mélykő. Tóbiás, maga igazán ilyen feleséget szeretne, mint én vagyok. Hát persze, nekem csak az a fontos, hogy a feleségem legyen hű, legyen jó, legyen mindig mosolygó. Ilyen lány olyan rég szeretnék. Kicsit szép, kicsit fekvő, kicsit nagyon szerelmes, szívem már ilyet vár. Olyan rég. Holnap akkor benne lesz a lapokba, hogy mi ketten esküszünk a napokba. Legyen hű, legyen jó, legyen mindig mosolygó. Ilyen lány, olyan rég szeretnék. Lelkem furcsa lázban kavarog, súlyosak el lelki zavarok. Nem tudom, mi lesz velem. Nekem is hiányzik valami, meghatottak lázas szavai. Hát szívemből ismételem. Legyen hű, legyen jó, legyen mindig mosolygó. Ilyen lányt olyan rég szeretnék. Itt jogod. Kicsit szép, kicsit fekvő, kicsit nagyon szerelmes, szívem már ilyet vár, olyan rég. Holnap akkor benne lesz a lapokban, hogy mi ketten esküszünk a napokban. Legyen hű, legyen hű, legyen jó, legyen jó, legyen mindig mosolygó. Mosolygó. Ne beszéljen bele. Igen. Ilyen lány olyan rég szeretnék. Annuska, tegye magát boldoggá, engedj, hogy a magáé legyen. Tóbiás, nagyon nagy baj van. Na. Tudja, én az olyan erős, tram magas férfiakat szeretem. Hát itt vagyok én, látod már maga kicsibe ilyen magassa. Ugye lehet reményem. Ha megnőtt, akkor jelentkezzen. Anna. Annuska! Á, nincs szerencsém a nőknél, pedig én nősülni akarok, nősülni! Hát, a bal hármas ablakba vendég jött. Nem érdekel. Nem érdekel már, csak maga. Én? Ibolyta, jöjjön este velem moziba, utána elmegyünk cukrászdába, 5 forintért annyi süteményt ehet, amennyit akar. Ne tréfáljon, Tóbiás! Hát maga nem tudja, hogy én menyasszony vagyok. Menyasszony? És ki a vőlegénye? Zamecsnik. Zamecsnik? Aki mindig ennél az asztalnál eszik vajas kenyeret dupla retekkel? Ő van. Én, ökör, tegnap még sót is adtam neki. Látod, hogy milyen édesen rákcsálja a rekket, mint egy kis nyuszika? Nyuszika. Zamecsik, mint nyuszika. Az a nagy darab ló. Nekem tetszik, nagyon kedves, aranyos ember. A pincérekhez komisz, bejön, nem köszön, pökhendien rendel. Az mindegy, én szeretem a Lajos. Ki az az a Lajos? Hát Zamecsnik. Még a Lajos is? Nem elég, hogy Zamecsnik? Na megáll a Lajos, a legközelebb bejössz, úgy kiszolgálok, hogy amit élsz, megemlegeted. Jaj, rémes, milyen egy kis gügye alatt. Csókolom a kezét rá, hagyd a sibolykám, kezét csókolom. Jó, a Lajos. Jaj, hogy én milyen éhes vagyok. Tóbiás! Pincér! Pincér! Pincér! Mi van, Lajzi? Mondja, hányszor kell magának kiabálni, mi? Maga hányszor kiabált? Háromszor. Az nekem elég. Úgy, magának ez elég. Zabálni akar? Zabálni, én? Látja, milyen pimasz fráter, már dühös. Azért, mert maga szemtelen volt. Maga elfogul, majd gyerünk, nyomás, mi kell? Nézd, és hozzon nekem három tojást. Három perc. Rántottának vagy pohárban? Pohárban. Három perceset vagy négy perceset? Három perceset. Kis pohárba vagy nagy pohárba? Miért? Hát az nem mindegy. Mindegy, mert tojásunk úgy sincs. Annyira fogytán vagyunk a tojásokkal, hogy egyáltalán nincs. Akkor miért kérdezte, hogy így hozzá, vagy úgy hozzá? Kíváncsiságban. Milyen a természete? Hozzon egy zónát! Zónát. Börköltet vagy székelygulyást? Székelygulyást. Hogy szereti? Nagyon. Ne, humor, de magát vágom az asztal. Úgy érzem, hogy tájfölösen szereti? Tájfölösen szeretem! No, jó is, ugye? Ne nálunk azt is! Tóbiás, ez mégiscsak hallatlan, mondja, hogy merészel? Ne beszéljen bele, mikor a vendéggel szórakozom. Disznósajt van? Az van. Akkor hozzon egy adaggal. Akkor tessék Ibolykának pénzt adni, majd ő hoz a közérből. Úgy! Hát, hogy ezt csinál velem? Hát figyelmeztetem, mondja, egyik nincs meg, azt akar, hogy engem itt üssön meg az utat? Ebben nem tudok belebeszélni, ahol jobb magának el. Jó, hát én éhes vagyok. Akkor jó a gyomra. Mit tud ajánlani? Egy másik kávéházat ajánlottam magamat. Aljas, minden kirkefogó! Jöjjön már ide, fogjon meg, én szét várom ezt a nem. Jöjjön, Alajos, hogy ilyen emberrel kell nekem együtt dolgozni. Na jó, de már nem sokáig. Keresek egy társat, aki finanszírozni fogja a találmányomat. Hol talál maga egy olyan társat, aki finanszírozza a találmányát? Maga legyen nyugodt. És akkor lesz egy gyönyörű villánk, egy remek Warburg kocsink. Én már megelégednék egy panni robogóval. Igen, mert maga szerény. De én érzem, hogy most fülön ragadtam a szerencsémet. Az igaz, hogy a mai lottóhúzáson egyetlen találatom sem volt. Miért, Alajos, már megvan az eredmény? Hát persze, a szomszéd lottóirodán már ki is van írva. És miért számot jöttek? Várjon egy pillanatra. Kínomba fölírtam. 7-es, 9-es, 25-ös, 30-as és 80-as. Micsoda? 7-es, 9-es, 25-ös, 30-as és 80-as? Igen. Akkor a Tóbiásnak 5-ös találat. 5-ös találat? Hát az legalább egy millió. Tóbiás, milliómos! És még nem is tudj. Jaj, megvan, remek! Ő fogja nekem kölcsön adni a pénzt a találmányon, csuklom a drága felét, elfaradjuk Ibolykát. Én megyek, mondom a terveket. Kedély, csúkolom. Elment már a csibész? Elment. Szerencsére, mert még csak most jött volna a java. Cuki, édes, aranyos. Kihez tetszik beszélni? Magához, kicsi szívem. Hát ha akarja, mégiscsak elmehetünk a moziba. Ivoly, úgy látszik, van baj van a füleimmel. Úgy értettem, mint azt mondtam, hogy kicsi szívem, meg hogy elmehetünk a moziba. Hát jól értette, drága, szépséges Tóbiáskám. Hát ha maga akarja, még a moziba is elmehetünk. Ibolyka, mi történt magával? Tudja, Tóbiás, megtetszett nekem, ahogy az előbb a zamecsékkal beszélt. Olyan férfias volt. Én férfias? Bizony. A szeme csak úgy parázslott a nemes indulattól. Parázslott, barátom? Miket csinálok én mostanában? Úgy bánt zamecsékkal, mint egy igazi férfi. Hát ha akar, én bele is rúghatok. Jaj, Tóbiás! Akkor megyünk a mozit? Hát persze, hogy megyünk. Én tudok egy remek mozit. Ott nem is játszak filmet, csak sötéten. Jó, akkor telefonálok anyukámnak, hogy később jövök jó haza. Várjon! Várom, angyalkám! Pá! Pá! Te, anyusem, képzeld, Tóbiásnak 5-ös találata van, és még nem is tudja, millió miből kapok. Maga kis tündi-bündi ezzel meg mi történt? Mi újság, tündéri Tóbiás? Vagyok. Maga kis mókus. Én volt, már ez is kezdjem. Tóbiás, én az előbb csak vicceltem, amikor azt mondtam, hogy én azon erős, magas férfiakat szeretem, de hogy is. Nekem az ilyen kis pöttömnyi emberek a kedvenceim, mint maga. Micsoda férfi! Na, nem arázgatjon! Csakoljon meg! Nem várok, hogy megvonáltam a dolgot, én még ma este ki... Hát, ez meg micsoda? Új, zsákolóznak, szelgyeljék magukat! Menjek ki a konyhába, tovább puszítodunk! Igen, rohanok! Menjen! Tessék meg kézzelni, Tóbiásnak ötös találata van! Hattam! Jaj, igen! Méli kérem! Jaj, jön mindet tank! Szerelem el! Jaj! Itt van a te kis pintyőkét! Röpüljön el! Azon nekem nem pintyőke! Csak a férjemnek, de te az leszel! Nem. De! Hozzád megyek feleségül! Ne fenyegessen! Akkor nem fizetek többi házbért. Tudom, hogy éjszakánként rólam szoktál álmodni. Az nem álom, az lidérc nyomás. Nem kell lakbért fizetni, soha többé. Igen, nagyon sokba kerülne. Drága, édes, aranyos pincsőke, menjen haza, majd otthon mindent megbeszélünk. Szerelmem! Jó van. Megyek. Menjen. Vállak. Jó, guruljon már el. Drága, Anyika várja az ő apikáját. Jó van. Api! Még jó, hogy nem harapott. Így megszépültem, minden nő a lábam előtt hever. Kukut! Ezt már nem vállalom. Légy tiszteltem, aranyszívű Tóbiás úr. Szevasz. Bocsásson, az imént én önnel szemben egy kicsit kellemetlen voltam. Általában kellemetlennek méltottadik lenni. Önnek bizonyára igaza mondjuk van. Mondjuk meg őszintén, Zamenszik úr, piszok egy randa vendég. Ja, én nagyon randa vagyok. Hát ez hülye. A legközelebb ismét komiszkodni, azt kért velem, amit akar. Pofon is válhatom? Jaj, az lenne életem legboldogabb pillanata. Itt van. Aki a közelembe kerül, az mind megőrül. Megmondottam, azonnal velem kell jönnöd. Tóbiás, ki ez a két dagadt nő? Mit szólsz, Lojzi? Szétszednek a nők. Bolyka, maga az én mennyasszonyom. Csak voltam, amíg nem jöttem rá, hogy Tóbiás a legszebb férfi a világon, igaz? Na, simogassanak. Ez olyan jó. Róza maga se henyélyezek. Ne hidd nekik, Tóbiás! Mindegyik csak a pénzedet akarja. Hogy is ne te akarod? Nem, engem még az sem izgatna, ha ötös találata lenne a lottón. Ötös találat nekem ezen a héten, az velem nem fordulhat elő. Hát miért ne fordulhatna elő? Mert elfelejtettem bedobni a szelvényeket. Elfelejtettem? Legfeljebb két találatom lett volna. Szerencsétlen, ötös találata lenne. Ötös? Hát persze, hát a maga számait húzták ki, 7-es, 9-es, 15-es, 30-as és 80-as. Jaj, elájulok. Jaj. Tóbiás, drága szívem, térjen magához! Az ki van zárva. Jaj, Istenem, fogok egy pohár vizet. A hölgyek az imént nem acsarkodtak, érte? Én önöknek hagyom őt. Atyafi, ha ma estig nem fizet, kirúgom ám, kis nakerli! Jöjjön, drága alajos, mi sem zavarjuk tovább. Mondja, drága aranyos ibolykám, maga tényleg imád engem? Hát maga egy percig is kételkedett benne, maga kis csacsi. Tóbiáska, nem kell senkinek, csak az ötös találat. A naplót írtam volna én az életemből, beszéltem volna benne nagyon sok mindenről. Keményen végig küzdött ifjúságról, a csókok első furcsa ritmusáról, reményről, csalódásról, bánatról és boldogságról, mint volt valamikor. kezembe került egy régi fénykép, kis vékony lurkó huncut kiedő. Új ismerős a szem, az arc is ismerős, csak nem voltam még akkor ilyen ősz. A naplót írtam volna én az életemből, beszéltem volna benne nagyon sok mindenről. Keményen végig küzdött ifjúságról, a csókok első furcsa ritmusáról. Reményről, csalódásról, bánatról és boldogságról, mint volt valamikor. Telt múlt gyorsan az idő, úgy észrevétlenül, az élet nem ismer pihenőt, ment rendületlenül. Megírtam volna én egy tiszta pillanatban, mennyire bánom már, hogy aglegény maradtam. A nagyvilágban annyit fontoskodtam, de sajnos utódról nem gondoskodtam. És ez az egyetlen, mit szeretnék még jóvá tenni, addig, amit tudom. Hagyja, Anna, ne hízelegjen, maga is hazudós. Hazudott, mikor azt mondta, nem a magas, hanem ezen kis pöttömnyi fickók tetszenek magának, mint én. Úgy mondhat ilyet, Tóbiás. Hát nem tudja, hogy én magát szeretem. Még akkor is, ha vasas. Anna, ez igaz. Engem szeret. Én kellek magának. Aki úgy nézek ki, mint akit elfelejtettek befejezni. Anna, ez a pillanat többet jelent nekem, mint egy ötös találat a lottón. Gyerekek, lányok, gyertek gyorsan! Mi van, Tóbiás? Mi van, Tóbiás? Elárulhatom? Igen, igen, mondja ki. Egy nagy titkot árulok el. Annuska szeret engem. Hát a boldogság elvette az eszemet, én most valami rendkívüli tettet fogok végrehajtani. Mit akar csinálni? Kiszolgálom az emesznyiket. Egy jó kis álmélyhád van, a szerintet oly csodás, ha bennünket megnéznek, nem is szereti érted a világot, mindenfelé kerestelek. Vár nekem csak álmaimban életén, pedig soha nem ismeretelek. Üzött a vágy beteg szívemmel, a földet összejártam én. Éreztem, hogy nem maradhatsz álom, könyörgöm, légy hát az enyém. Még ilyen szerelmes sose voltam én. Úgy kérlek, szerelmem, hol légy hát az enyém. Bejártam érted a világot, a boldogságért megszenvedtem én. Így még soha nem szerettem senkit, könyörgöm, maradj az enyém.